І ён не мог і падумаць, што гэтая дзяўчына злева звязваецца з ім усім гэтым у нешта апошняе і неразрыўнае. Ён скоса глядзеў на Міхаліну і здзіўляўся нават таму, што яна тут, такая нейкая чужая і не свая. Вялікае шчасце, што Мсціслаў паклапаціўся аб уборы, ведаў, што магла нічога не паспець узяць. Дзіўна, як чужая яна стаяла побач з ім. І гэты водбліск свечкі, што дае ёй у руку поп. Адразу за гэтай думкай ён адчуў пякучы сорам. Здрадай гэта можна было назваць, вось чым. І ўсё ж гэты пярсцёнак, што зараз знялі з прастола, трэба што, абмяняцца ім? Тройчы? Што гэта азначае? Што ўзаемна будуць палягчаць жыццёвы цяжар? Адкуль ён ведае, які ён гэты цяжар, каму трэба рабіць палёгку? Ён жа не ведае нават яе, той, з якой назаўсёды хоча звязаць жыццё. Гэта назаўсёды можа быць і доўгае, а можа і скончыцца праз гадзіну ад залпа, які рване па галерэі знадворку. І аднак ён ведаў, чым рызыкаваў, ідучы сюды. Голас папа замілаваны. Ён уздымае вочы ўгору, але зноў пакасіўся на яе, на вуснах блукае усмешка. Агеньчыкі свечак адбіваюцца ў шырокіх і сініх, як марская вада, вачах. Халоднае золата старога вянца лягло на лоб. Старая реліквія Загоршчынскай царквы. Не менш як 30 пакаленняў адчугалі яго. Вось так, лобам. Суровыя твары сяброў былі каля сцены вакол, і між іх побач з ім стаяла яна, гатовая на ўсё. «Пане Божа наш, славою і гонарам вянчая!» – пралунала. Чаша з віном ля вуснаў, і вось яе рука ў ягонай руцэ, невядома адкуль з'явілася раптам радасць. Толькі адзін дотык рукі вярнуў яе, і цяпер ужо назаўсёды, назаўсёды, назаўсёды ён паўтараў гэтае слова як клятву. Абкружылі сябры, пайшлі ў іх атачэнні да прыступак, на хоры ўзняліся амаль на палову вінтавых сходаў, калі знізу ад дзвярэй даляцеў поўны гулкі баўбочку гук, ударылі чымсьці цяжкім. З вышыні галерэі яны ўбачылі паплямаваны паходнямі поплаў і коннікаў чалавек 50. Для самых дзвярэй у царкву стаяў дзіўна кароткі з вышыні Франц Раўбіч. Трохі далей ля коней стаялі малады і стары хаданскія. Яшчэ далей Раўбічава шляхта, браніборскі, яшчэ людзі, мнішак. Апошні сустрэўся вачыма з вачыма Янкі Клейны, крэкнуў і, махнуўшы рукою, павёў каня з паплаўца. Астатнія стаялі. «Адчыні!» – сказаў бляднейшы, чым заўсёды, Франц. «Што табе трэба, Франц?» – спытаў Алесь. «Злодзей!» – сціснутым голасам сказаў Франц. Магчыма, ён і не сказаў бы гэта, каб не пёк сорам перад хаданскімі. «Злодзей цяпер ты!» – спакойна сказаў Алесь. «Тут няма цяпер майкі, Раўбіч. Тут ёсць мая жонка перад Богам і людзьмі, Міхаліна Загорская. Я раю табе лепей ехаць дадому, Франц. Мы можам сустрэцца потым, калі хочаш». Франц развёў рукамі. «Відаць, досыць!» – сказаў ён. «Давайце бярвенні, людзі!» «Не рабі гэтага!» – сказаў Алесь. «Не рабі таго, аб чым пашкадуеш! Я люблю цябе, браце! Ты сапраўды цяпер мой брат! Не я завёў тую свару! Я заўсёды хацеў, каб быў мір! Нам абрыдла, што з-за дурной спрэчкі гінуць лепшыя нашы гады! І таму я вымушаны быў пайсці на гэта, хоць я вельмі шкадую, Франц! І я прашу твайго даравання!» Раўбіч, здаецца, не ведаў, што яму казаць. «Бач, запяяў!» – сказаў Ілля Хаданскі. «Я не баязлівец, Франц, ты ведаеш! Я просто хачу міру, не крыўць сваёй сястры, а маёй жонкі. Досыць, Франц, сказаў стары Хаданскі. Ты можаш ісці. За крыўды адплацім мы. Як? Спытаў Франц. Яна зробіцца ўдавой Загорскага, не паспеўшы зрабіцца з жонкай. Але змрочна кінуў. Я не хачу і тваёй крыві. А ты, Франц, запамятай, што б не здарылася, я ніколі не стану страляць у цябе. Мне дарагая мая жонка. А калі стрэлю я? Спытаў Франц. Алесь паціснуў плячыма. Не прыніжайся! Раўнуў раптам Мсціслаў. Я не прыніжаюся, ты бачыш. Мы яму не дамо расстрэльваць цябе, пачырванеў Паўлюк. Я буду страляць, чуеш, я! Чуеш, Франц, сказаў Алесь, магчыма яны. Але не я. Адчыні, сказаў Раўбіч. Я не заўдавай ганьбы. Я не магу гэтага зрабіць, спакойна сказаў Алесь. Я не веру вунь тым. Я схіліў на гэтую справу сяброў і адказваю за іхняе жыццё і бяспеку. Франц адышоў прэч ад царквы. Нешта горача казаў яму Ілля Хаданскі. Раўбіча шчаперыў рукамі галаву, Хаданскі казаў далей. Франц ківаў галавою, потым глыбока ўздыхнуў і агледзеў вежы і гульбішча царквы. Франц, сказаў Алесь, адумайся, пакуль не позна. Замест адказу пралунаў стрэл з кубкі дваран ля старога Хаданскага, паляцела грубая жоўтая тынкоўка ля галавы Алеся, у адказ галерэя залапатала нягучнымі стрэламі. «Людзі, людзі, адумайцеся!» – гарлаў Алесь. «Што вы робіце, людзі?» Замалаціла свінцовым бобам па свінцовых чарапіцах над галавой. Мсціслаў сунуў у Алесевы рукі стрэльбу. «Бі, бі, не крычы!» Яны гэта не так зразумеюць. І тады Загорскі, захлынаючыся гневам і роспачу, прыпаў да прыклада. Стрэльба была новая, пістонная, яна нечакана зручна лягла да пляча, Алесь убачыў на канцы рулі галаву Ілюка Хаданскага і націснуў курок. Ілля схапіўся за галаву і павольна заваліўся назад на рукі сябрам. Няўжо забіў? Ну і чорт з ім, хоць і забіў, прахрыпеў з правага боку Мурын. Не забіў, раптам амаль з радасцю крыкнуў Андрей Кагут. Не, бачу, стаі, аглушыў, відаць, толькі. Ра-та-та, сыпанула па чарапіцах. Ра-та-та, бач ты, сыпанул Кандрат. Гэтак вельмі проста і забіць могуць. Стрэлы з галерэі нібы паступова апаясвалі царкву. Янка Клейна, першы з закранутых, сядзеў на каменных плітах падлогі і, лаючыся, накладаў корпію на прастрэлены мускул прадплечча. «Глядзі», – сказаў Кандрат, – «чырвоная». «Яна, браце, ва ўсіх чырвоная ды аднолькавая», – сказаў Андрэй. «Ва ўсіх людцаў, колькі іх чыста ёсць на зямлі, сволачы, навалач прама сказаць. Што, Янка, кусь?» «Кусь», – усміхнуўся той. «Нічога, неяк заживе». Мсціслаў прыглядаўся, што робіцца ўнізе. «Глядзі», – сказаў ён, – «ось нягоднікі». Людзі ўсталёўвалі наводдаль дзве гарматы. Парадныя, з Раўбічавага ганка. Алесь адчуў холад у пазваночніку. Холад пракаціўся некуды ўніз і знік у нагах. «Гэта калі не пацэліўшы ў галаву патрапіць», – сказаў Кірдун, – «то, пэўна, дзірка будзе з палац пана вежы». Запанавала маўчанне. Потым стары Кандраці павольна перажагнаўся. «Гарматы!» – сказаў адзін з палясоўшчыкаў. Кандрат Кагут абвёў усіх вачыма. «Мы народ сур'ёзны!» – сказаў ён. «Жартаваць не любім!» Са свістам хвастанула па балюстрадзе і даху картеч. «До жартаў, хлопцы», – сказаў Мсціслаў. «Біце па гарматах, іначай жывыя не выйдзем». Алесь высунуў галаву, Ілля Хаданскі падносіў шматок зыркага пакуля да запальніка. На галаве ў Іллі бялела павязка. І раптам нешта здарылася. Чыясьці рука выхапіла кнот з рукі ў графа. Той паспрабаваў быў перахапіць яго назад, і тады тая самая рука гучна прыпячаталася да шчакі маладога чалавека. Чакайце, хлопцы, непаразумела сказаў Мсціслав. Не страляць, баба. Сапраўды, між людзей, што трымалі аблогу, рухаліся дзве жаночыя постаці. Дамоў, сказала жанчына голасам Надзеі Клейны. Я раіў бы ісці дамоў вам, пані Надзея. Ідзі дамоў, Франц, паўтарыла Клейна. Там зараз адна ядвінька, яна баіцца. Нават лекара яшчэ няма. Паслалі ў вежу. Это на што? Маўчы. Хадзе, Мавеліна. Клейна ўзяла Раўбітчава пад руку і рушыла з ёю да царквы. Эй, сказала яна, кідай зброю. Янка, это ты там, паршывец? Кідай зброю, кажу. Янка крэкнуў. Мужыкі, сказала Клейна, вайны ім пільна не хапала. Жонкам ды маткам варта было б за вас узяцца. Ды каб кожная па галаве з нянацку дала, каб аж Маскву бачылі. А ну, кідай зброю! Хто там галоўны? Загорскі малады? А ну, ставай! Яны страляць не будуць. Ды Міхаліну сюды, скура б на ёй так гарэла. Паўлюк і Андрэй пабеглі па майку, прывялі. Ты што ж гэта нарабіла, га? Спытала ваяўніца. Бачыш, маці ледзь на нагах трымаецца. Канчай вайну, Міхаліна. Што? Сказала ледзь жывая ад сораму майка. Дрэнныя справы, доня. З тваім бацькам удар. Склала рукі. Міхаліна, сыдзі. Богам клянуся, ніхто не зачэпіць. Іначай Францу давядзецца ў маці страляць, і іншым у жанчыну. Сыдзі, дзетухна. Зробім выгляд, што памылковая трывога. Можа, яму і жыць нядоўга. Майка глядзела на Алеся. Не ведаю, Міхаліна. Алесь, сказала Клейна, не ўпірайся. З'едзеш адсюль месяцы на два далей ад улад, пакуль мы тут будзем кругавую паруку трымаць. Вернеся, пан Яраш ачуняе. А тады слова табе даю, сама яе прывяду. Алесь глядзеў у зямлю. Алесь, сказала майка. Ідзі, сказаў ён. Я пачакаю. Я цябе заўсёды буду чакаць. Я таксама буду чакаць, Алесь. Яна рушыла па прыступках уніз. Зніклі ногі, грудзі, плечы, галава ўскінула на яго вялікія вочы і сумна схілілася. Ляснулі ўнізе завалы, потым майка з'явілася побач з Клейнай, і тая паклала ёй на плячо руку. Франц зрабіў быў крок да іх. «Адкасніся!» – сказала Клейна. «Яна мая! Пакуль мужу ў рукі не перадам!»